Nyata iloge tunala nudote abongola makanisi na ye tamotema Nyata iloge bondela nanu moseka balaboni na pekisi ye akwaiko yoka awana likakio die pasi nyaso maibika awana likakio die pasi nyaso tapale awana likakio die pasi nyaso maibika awana likakio die pasi nyaso tapale solo maseka wolo bilanga nungwa kuna katika jabasi na mibali Tosala kiesika moko, tosala kalimoso Mwasi atako ya libala, ikambote mata toko samba Toko samba ye Ai moseka, nanula kio bandakala Mokolo yango ya imoso, makila yango delingani Pena suki ya moto, namiso na yo ya shanti Nanzoto na yo ya kina Toko samba ye hey. Isaka Kove Asi la force Yata ilo he Tunana nundote Abongo la makanisi na ye Namotema Yata ilo he Bonde la nanu moseka Balagoni na begisi ye Abwe koyoka Mwasi atako ya libala, ikambote masa toko samba, toko samba ye. Ai, mwaseka, nanula kio mandakala, mokolo ya goya niboso, makila ya zote likani, pena suki ya moto, na miso na yo ya janti, na zote na yo ya nina, toko samba ye. petit